จังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านคีรีวงศ์หมู่บ้านคีรีวงศ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีวิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติและได้พัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชนจุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวงศ์ก็คือทัศนียภาพแห่งธรรมชาติเพราะคีรีวงศ์ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้และสายน้ำกิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านคีรีวงศ์คือการพักในพื้นที่แบบโฮมสเตย์เพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ปั่นจักรยานชมวิวซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บ้านเกาะนุ้ยนอกขนอมเกาะนุ้ยนอกเกาะเล็กกลางทะเลในอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่มีสิ่งที่มหัศจรรย์บนเกาะทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นสถานที่อันซีนเนื่องจากบนเกาะมีบ่อน้ำจืดที่มีรูปร่างคล้ายกับรอยเท้าสามารถมองเห็นได้ตอนที่น้ำทะเลลดลงถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นบ่อน้ำนี้ก็จะถูกน้ำทะเลท่วมหมดเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้คือบริเวณที่เกิดตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเกาะนุ้ยนอกมีบันไดขึ้นไปสะดวกเพื่อให้ไปไหว้หลวงปู่ทวดข้างบนมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นเกาะสลับซับซ้อนบริเวณรอบๆหากไปช่วงที่น้ำลงสามารถเดินข้ามไปมาระหว่างเกาะได้อย่างสบายบนเกาะยังมีห้องน้ำไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วยประตูระบายน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีสะพานข้ามฝั่งแม่น้ำเพื่อให้คนในพื้นที่ได้สัญจรข้ามไปมายังอีกฝั่งและได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมวิวจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนานเนื่องจากการถูกพายุพัดสร้างความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นชายหาดสีขาวยาวโค้งเรียวยาวไปตามชายฝั่งทะเลแนวเหนือใต้ระยะทางประมาณ6กิโลเมตรด้านหนึ่งของแหลมรับลมจากฝั่งอ่าวไทยอีกด้านรับคลื่นลมในฝั่งอ่าวปากแม่น้ำปากพนังนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์จนถึงปลายแหลมได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจซึ่งในปัจจุบันมีการปรับทัศนียภาพให้สวยงามขึ้นและเป็นแหล่งรวมร้านอาหารอีกด้วยกำแพงเมืองเก่ากำแพงเมืองเก่าเป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึกเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแสดงถึงความเก่าแก่ความแข็งแกร่งความเจริญรุ่งเรืองและประวัติศาสตร์อันยาวนานปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแกร่งและสวยงามเพิ่มพัฒนาเป็นอีกหนึ่งสิ่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ตั้งอยู่หลายจุดด้วยกันแต่ที่เหลือให้ชมคือกำแพงเมืองด้านทิศเหนืออยู่ริมคลองหน้าเมืองถนนมุมป้อมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งขวัญของชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนพระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระธาตุเป็นโบราณสถานนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้ศาลหลักเมืองนครศาลหลักเมืองนครสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆเราคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมืองซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบได้อย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด4 หลังหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัยเรียกว่าทรงเหมราชลีลาส่วนอาคารเล็กทั้ง4 หลังถือเป็นบริวาร4 ทิศเรียกว่าศาลจตุโลกเทพประกอบด้วยพระเสื้อเมืองศาลพระทรงเมืองศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมืองบ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์บ้านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชใกล้กับวัดพระธาตุอยู่ในพื้นที่เดียวกับร้านกาแฟไทยชิอาคารเรือนปั้นหยาอายุกว่า108 ปีโดยทายาทของขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงบ้านหลังนี้อีกครั้งฟื้นฟูสภาพที่สวยงามพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมโดยบ้านขุนรัฐวุฒิได้รางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปี2556โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์บ้านหนังตะลุงสุชาติบ้านหนังตะลุงสุชาติทรัพย์สินเป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำรูปหนังตะลุงฝีมือดีของเมืองนครศรีธรรมราชที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการทำตัวหนังตะลุงรวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติบ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่อีกทั้งยังมีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหลังตะลุงนอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้ภายในเครื่องใช้พื้นบ้านและพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติหอพระอิศวรหอพระนารายณ์หอพระอิศวรและเสาชิงช้าอยู่ริมถนนราชดำเนินเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของพระอิศวรและฐานโยนิรวมทั้งเทวรูปสำริดอีกหลายองค์อาทิเทวรูปศิวนาฏตราชพระอุมาพระพิคเนศซึ่งจำลองจากองค์จริงที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชสิ่งสำคัญที่พบภายในหอพระนารายณ์ได้แก่เทวรูปพระนารายณ์สลักหินสลักจากหินทรายสีเทาทรงมาลารูปกระบอกปลายสอบและพระหัตถ์ขวาของทรงสังกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่10ถึง11ซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชโบราณวัตถุที่ตั้งอยู่ในหอพระนารายณ์ขณะนี้คือเทวรูปพระนารายณ์จำลองจากองค์จริงที่พบในแหล่งโบราณสถานแถบอำเภอสีชน